Kwenda na zandu tapale, kwenda na pompi tapale, makambu mamonzo tapale, tapale. Wona kei na zandu lukuta na ye, wona kei na mama lukuta na ye, wona kei na pompi lukuta na ye. Bigini, bigini, bigini na rumba. Bigini, bigini, bigini na rumba. Toko bola na faso ya kadanse. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya. Ngoye ilu baba mongo, ngoya. Yonso matanga, bango yonso na libanda, bango yonso na pili, talabana ya siki na kufi. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya ilu baba mongo, ngoya. Makambu mamonso tapale tapale na. Wona kei na mama lukute na ye. Wona kei na mama lukute na ye. Wona kei na pompi lukute na ye. Bigini, bigini, bigini na rumba. Bigini, bigini, bigini na rumba. Toko bola na faso ya kadanse. Ngoya, ngoya. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya ilu baba mongo, ngoya. Bakolo miziki, benda bango. Yolele na boma, yolele, yolele, yolele na boma. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya. Ngoye lu baba mongo, ngoya, ngoya. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya.